izoni zamazakale. Oh, sanguloma pepe kale. Zilependwa. Hey, kiza mani, kutoa kadi na maua. Zilependwa. Wanataka mani, ukilipa unakwaruwa. Zilependwa. Ufundi kitandani, soma guvu kujikamua. Zilependwa. Unafika ndani, ujatoa masa unachanua. Zilependwa. Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, haki ya Mungu wapati. Zilependwa. Mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi. Zilipendwa. Hey, kupiga chabo geto. Zilipendwa. Kono na deto. Zilipendwa. Soche na kapeto. Zilipendwa. Manje ina mobeto. Zilipendwa. Izo ni zama za kale. Sambulo mapepe kale. Bolingondo mbolo. Zilipendwa. Wanga chipolo polo. Zilipendwa. Na maji ya kandoro. Zilipendwa. Simba wa morokoro. Zilipendwa. Tani spati shukari kuru kabisa. Zilipendwa. Ivi upapi embi dodo alatifa. Zilipendwa. Babu tale wapi papa misifa. Zilipendwa. Squeezy party atuenda giki bisa. Zilipendwa. Mpira na pele. Zilipendwa. Tanu na nyerere. Zilipendwa. Achangedere. Zilipendwa. Alusi mabere. Zilipendwa. Eti uze nyumba weke shimaba. Eti lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema. Zilipendwa. Mabanda ya sinema. Zilipendwa. Ibumba na mlema. Zilipendwa. Daimondi na wema. Zilipendwa. Izo ni zama za kale. Zama za zamani. Sambulo mapepe kale. Kale yo. Magina sogi dogi. Zilipendwa. Chanali analogi. Zilipendwa. Umiza saibogi. Zilipendwa. Banda mea nodi. Zilipendwa. Unani bipungu pigie umeiweka vocha. Chano. Ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena. Na madada wenye majina. Acheni visa. Unaita ukaledina. Unakwenda tisa. Nywele za kichina. Zilipendwa. Pochi za kwa zima. Zilipendwa. Zena na betina. Zilipendwa. Bashite kwa jima. Zilipendwa. Izo ni zama za kale. Zama za zamani. Sambulo mapepe kale. Na mitaba chani. Zilipendwa. TV kwa jirani. Zilipendwa. Akira ifani. Zilipendwa. Sari haifani. Zilipendwa. Ya nini kunichunguza naishi wapi. Zilipendwa. Nala chapati kwa maini ya umakati. Zilipendwa. Kuto kunikali ya chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki. Mama pangala. Zilipendwa. Kipanki kajala. Zilipendwa. Onyango na jangala. Zilipendwa. Lufufu mkandala. Zilipendwa. Feni ni bidomo domo. Tutupia ni tunguli. Kisa pesa za mkomo. Musimu wa makufuli. Bongo mani yondo. Zilipendwa. Sikinde msondo. Zilipendwa. Magari ya udongo. Zilipendwa. Abu waloi yondo. Zilipendwa. Izo ni zama za kale. Zilivu maga sana. Sambulo mapepe kale. TV za kichogo. Zilipendwa. Wakina mandoyo. Zilipendwa. Wakina iogo. Zilipendwa. Wakina tupogo. Zilipendwa. Efti msiba ukiona bundi. Unataka kupagawa. Tulale makundi makundi. Kuoko popo popawa. Suena. Nitafata wapi. Zilipendwa. Suena. Wazile nyakati. Zilipendwa. Kujifanya mapanga zuna. Eti wamepinda. Wengine wabeba vyuma. Na hakuna malinda. Didi ya mini dada. Zilipendwa. Miuno ya echi baba. Zilipendwa. Domo chai jabu. Zilipendwa. Nichezo ya kibaba baba. Zilipendwa. Wale wapiga madili sasa limbaya. Zilipendwa. Hizi zama za Magufuli siza jakaya. Zilipendwa. Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya. Zilipendwa. Fika tuni vya madenge baba ubaya. Zilipendwa. Wago mchungu Mr. Bini. Wapi bambo. Wale wasamiaji wa melini. Wase wa ngambo. Ifiyo kwa Benjamini. Wa mambo jambo. Wapete na muaporini. Fita na rambo. Nanda mjela jela. Zilipendwa. Kidali kombolela. Zilipendwa. Marsi na zembwela. Zilipendwa. Yumane changa fela. Zilipendwa. Izo ni zama za kale. Zama za zamani. Sambulo mapepe kale. Kamanda dasi munda. Zilipendwa. Alumanzira ndumba. Zilipendwa. Simbu za dole gumba. Zilipendwa. Johari na kanumba. Zilipendwa. Wasazi. Arts.